1 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent weźmie jutro udział w spotkaniu w sprawie koronawirusa, m.in. z premierem, ministrem zdrowia i szefem MSWiA. Pierwsze trzy przypadki koronawirusa stwierdzono na terenie Czech. W Warszawie odbyły się główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jutro w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu dotyczącym zagrożenia nowym koronawirusem. Prezydent rozmawiał będzie m.in. z szefem rządu, mówi prezydencki rzecznik minister Błażej Spychalski. Pan prezydent jutro o godzinie 9 rano spotyka się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. To jest kolejne spotkanie pana prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest ono związane oczywiście z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem. Jak dodał minister Spychalski, po spotkaniu około godziny 9.30 odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy. Stwierdzono trzy pierwsze przypadki koronawirusa na terenie Czech, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Jak powiedział szef resortu Adam Wojtek, pacjenci są pod obserwacją w szpitalach zakaźnych. Dodał, że dla ostatecznego potwierdzenia wysłano próbki do ponownego zbadania. My musimy uznać, że Czeska Republika. W Republice Czeskiej mamy pierwsze trzy przypadki zarażenia chorobą COVID-19 wywołaną przez nowego koronawirusa. Potwierdziło je Narodowe Laboratorium Referencyjne. Są to zatem prawdopodobne przypadki. W celu ponownego potwierdzenia wysyłamy próbki do laboratorium w Berlinie. Posyłamy te wzorki do laboratorium w Berlinie. Dwie osoby, u których stwierdzono koronawirusa, leżą w szpitalu w Pradze, a jedna w Uściu nad Łabą. Wszyscy chorzy wrócili w ostatnim czasie z Włoch. W Japonii zakończyła się operacja schodzenia na ląd pasażerów i załogi wycieczkowca Diamond Princess z ponad 3700 osób, które znajdowały się na statku w pierwszych dniach lutego po dopłynięciu do portu w Yokohamie. Koronawirusem zaraziło się 700. Po opuszczeniu jednostki przez pasażerów schodzili z niej w ostatnich dniach członkowie załogi. Około 700 osób, zarówno pasażerów, jak i członków załogi Diamond Princess, u których testy na obecność patogenu dały wynik pozytywny, wciąż przebywa w japońskich szpitalach. Członkowie załogi wycieczkowca, u których testy nie potwierdziły zakażenia koronawirusem, rozpoczęli schodzenie na ląd we czwartek. Nie oznacza to jednak, że będą oni mogli opuścić Japonię. Najbliższe 2 tygodnie spędzą w specjalnym ośrodku w pobliżu Tokio, gdzie czeka ich dodatkowa kwarantanna. Japoński minister zdrowia zapowiedział też, że Diamond Princess znajdzie się teraz w jednym z doków portu w Yokohamie. Statek zostanie poddany dezynfekcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Historia przestała już milczeć o żołnierzach wyklętych, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Warszawie na placu Piłsudskiego zakończyły się główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Hołd tym, którzy po II wojnie światowej zbrojnie sprzeciwili się komunistycznej dominacji, oddali kombatanci, przedstawiciele władz, oficerowie i żołnierze składający przysięgę wojskową. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Te słowa z wiersza Zbigniewa Herberta cytował prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, obchodzone dziś święto państwowe świadczy o tym, jak bardzo zmieniła się Rzeczpospolita, a historia głosem młodych krzyknęła o pamięć dla żołnierzy niezłomnych. Żołnierzy, którym, jak mówił prezydent, wiele zawdzięczamy. Możemy śmiało mówić, że dzisiejsza wolna Polska istnieje i rozwija się także dzięki męstwu, bohaterstwu naszych bohaterów, żołnierzy niezłomnych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że współcześni żołnierze Wojska Polskiego mogą stawiać za wzór walczących w podziemnej armii. To właśnie ich postawa, wierności, służby do końca jest tym przesłaniem, które dziś trafia do żołnierzy Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości odczytano apel pamięci, a prezydent mianował 8 oficerów na stopnie generalskie. Przysięgę wojskową złożyło ponad 2200 żołnierzy służby przygotowawczej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich śnieg. Jutro możliwe większe przejaśnienia, ale może spaść deszcz od 6 stopni na wschodzie i północy do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Komplet symfonii Johannesa Brahmsa, zarejestrowany na przełomie lat 2008-2009 z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Rzecz nie mająca swojego odpowiednika w całej dyskografii naszego wybitnego kapelmistrza Jerzego Semkowa. Album do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Gorąco polecam, Przemysław Psikuta. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 4 marca mleko łaciate 3,2% tylko 2,29 za litr. A żurawina Makar lub Bakaland 19,90 za kilogramowe opakowanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w najlepszym koncertowym studiu na tej planecie. Taka jest prawda i prawda jest też taka, że bardzo rzadko nam się to zdarza, a jeśli już się zdarza, to odczuwam w sobie taki obowiązek, żeby o tym pięknie powiedzieć, zapowiadając taki koncert. Bo zawsze przy nim jest, gdziekolwiek się Bartek nie pojawia, czy to są wywiady, czy to są krótkie wizyty w radiu, czy to są jakiekolwiek inne działania dotyczące jego muzyki i rozprzestrzeniania jej na świecie. I chcę powiedzieć, że jest z nami również i tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo jakby mogło jej zabraknąć. Ola Górecka i właśnie on. Ola Górecka, proszę Państwa. I właśnie on, nie chcę Państwu powiedzieć, że to jest rodzinny biznes, bo to nie jest to określenie, ono jest bardzo krzywdzące i złe, ale chcę powiedzieć, że to jest swego rodzaju rodzinna uciecha. I myślę właśnie, że z tej uciechy zrodził się jeden z najbardziej pozytywnych albumów na polskim rynku muzycznym ostatnich długich, długich lat, mimo że jego fragmenty opowiadają o braniu się za łby. To nie ma znaczenia. Wydźwięk jest bardzo pozytywny i piękny. Tylko się nie denerwuj. Tak jest zatytułowana ta płyta. Był laureatem wyróżnienia, jeśli chodzi o Nagrody Trójki Mateusze. Brał udział w Obsesji, był na Męskim Graniu, był na już ważnych kilkudziesięciu swoich koncertach, no ale to, co najważniejsze wciąż dla artysty, jest przed nim, przed nimi. Kochani, burza braw. Teraz bardzo proszę, bo to jest to właśnie powitanie. Sosnowski! Yeah. ty też. Brak mi kółki, karuchu, piorami. Robią na mnie, oglądasz się. Gnoi człowiek, gdy za twoim głosem przekonam twój gest. Wcale nie chcę zmądrzeć. Będzie ci wierny wąs na bez. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałeś dobrze, że ja, że widzę jak ty. Uśmiechasz się czasem, by myślisz, że nie widzę nic i że się go widzieć tam. Wiedziałeś dobrze, że ja, że będę tutaj sam. Będę cię śledził, co się i będę pychał ten dym, który się ciągnie. Naprawdę ogromnie, ogromnie jesteśmy Państwu wdzięczni, że postanowiliście poświęcić niedzielny wieczór, żeby zjawić się tutaj w tym wspaniałym studio. To jest takie trochę nasze święto i jesteśmy niezwykle wzruszeni, mocno podekscytowani oraz potwornie zestresowani, choć być może tego nie widać, ale naprawdę. Ponieważ jest to nasze święto, to mam nadzieję, że będziecie Państwo świętować razem z nami. Wiem, że tutaj wszędzie są miejsca siedzące, ale jeżeli udałoby się Państwu zatańczyć, to bylibyśmy niezwykle wdzięczni. To będzie taka piosenka, która nazywa się Wieloryb. I razem z Olą Grecką napisaliśmy tę piosenkę, żeby mieć przy czym do czego tańczyć w kuchni po ciężkim dniu w robocie. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem co w brzuchu ma, a czuję, że tuchnie. Już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już pod sam kierunek obrać i jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. bici tak, że ledwo łapię oddech. Nie wiem, czy mogłem stać jak baranin, milczeć by nie kusić nożu, nie pakować się na cynku, siedzieć. Już widzę, gdy idziesz, by otworzyć drzwi. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Dzwonię. To będzie taka piosenka, która nazywa się Jak na psy. Jest ona jakby szczególnie ważna w kontekście całej płyty, ponieważ mówimy w tej piosence o tym, jak ważne jest to, żeby szukać w dzisiejszych czasach tego, co nas łączy, bez skupiania się na tym, co nas dzieli. Jesteśmy podobni, cholernie podobni. chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. I oni tam patrzą na nas jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę być, przykryjmy ich, usiądź i dopisz ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę być, przychytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch węka też. Teraz zagramy taką piosenkę, którą być może państwo już gdzieś słyszeli, choć być może nie, ale jeżeli państwo jeszcze nie słyszeliście, to tak czy inaczej spróbujcie wyłapać słowa refrenu, bo później poprosimy państwa o pomoc. Czekałem długo, długo, bardzo, nie jeden dzień, nie jedną noc. Trzymałem się, trzymałem hardo, a w myślach popalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie tak, musiałeś mi postawić kart. Czekałem długo, długo, bardzo, znosiłem jego cwany wzrok. Się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Co żyjemy, zanim wróci, mówię o chodź. Dalej, jak na czale, wiążę cię. Nie dobi, nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, a co mnie ty nikt. Dalej, jak na czale. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Wow! Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem teraz mam. Nie będę już zaciskał zębów, nie będę tu spokojnie stał. Jeśli rozlew krwi, chcesz uniknąć pin, odpowiedz, czy zostajesz nim. Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem, dobrze wiesz. Czuję ten ogień, czuję dreszcze, tak. Ty masz to samo, przyznaj się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Wtórzymy, zanim wróci, mówią. Porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, a co mi ty nikt. Dalej, jak na dalej, jak na dalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze, nie. We'll be right back. cię, nie tobie mi, nie powie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze miał. Bardzo dziękuję części publiczności, która właśnie wstała z miejsc, ale całość publiczności bardzo chętnie zaprosiłbym do wspólnego zaśpiewania tego jakże chwytliwego refrenu. Jak najdalej wiążę cię, nie dormi i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, ale zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze miał. Nie powiem i nie powie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. I teraz wy. Dalej, dalej, dalej. Nie powie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Bo wszystko będzie dobrze, dobrze jak. Dalej, jak najdalej, wiążę cię. Nie dormi, nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Ogromnie Państwu dziękujemy. Kurczę, powinniśmy przeskoczyć piosenkę, bo ta kolejna jest smutna. Ale postaramy się zagrać jeszcze coś takiego, co miejmy nadzieję, że chociaż odrobinę porwie Państwa do tańca, jak ten niezwykle chwytliwy kawałek. Przecież dalej taki sam. Na innej planecie patrzysz na mnie przez lunetę taki sam. Taki sam, taki sam, taki sam. Taki sam, taki sam. Sam. U mnie wciąż się zmienia, nadal nie do przewidzenia, taki sam. Może mnie odwiedzisz, porozmawiasz i posiedzisz, taki sam. Taki sam, taki sam, taki sam. Taki sam, taki sam, taki sam. Dopóki jesteś, dopóki jesteś, jeszcze dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś jeszcze. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś jeszcze. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś jeszcze. Teraz dla zmiany zagramy taki kolejny, znaczy nie wiem, może się mylę, ale on jest dość chwytliwy. I będziemy mieli przy okazji okazję do tego, żeby zobaczyć, jak szybko państwo nauczą się refrenu, no bo wiadomo, że w chwytliwych kawałkach chodzi o dobre refreny. Do wakacji jeszcze daleko, ale my zagramy tę piosenkę już teraz. Przegarniam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już pili pójdą brać. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, to ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast łamie do mnie serce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie już pójdą prać. Niech już inni pójdą prać. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Już i mi płyną bez. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Być może to będzie takie niezwykle popowe rozwiązanie, ale czy zaśpiewamy razem tę niezwykle chwytliwą piosenkę? Tam tekst leci mniej więcej tak. Przytul mnie, po prostu... Nie, przepraszam. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. To jest pierwsza wersja. A druga, przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj... Nie ruszamy się. To Górecka pisała. Jakby co. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. No niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. I teraz państwo. Przytul mnie, przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Niech już inni pójdą precz. Dzisiaj nie ruszamy się. I ostatni raz, obiecuję. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie wiem, czy państwo już o tym wspominałem, ale jesteście państwo absolutnie najlepsi. Słuchajcie, teraz zagramy taką piosenkę, która nosi niezwykle chwytliwy tytuł. To są same chwytliwe piosenki, jakieś takie wyszły. Bardzo przepraszamy, ale robiliśmy co mogliśmy, ale wyszło jak wyszło. W każdym razie piosenka nazywa się Hej. I na płycie zgodziła się ze mną zaśpiewać Małgorzata Ostrowska. Pani Małgorzata Ostrowska niestety nie może tutaj dzisiaj z nami być, ale proszę dać sygnał, żeby panią Małgorzatę absolutnie najmocniej na świecie kochamy, dobra? Pani Małgorzato, kochamy panią. Ale żeby nie przedłużać, nie wyobrażam sobie, żeby tę piosenkę teraz zaśpiewać samemu, więc zaprosiłem cudowną, wspaniałą Paulinę Mazur z zespołu Hurricane, która według mnie jest jedną z najcudowniejszych wokalistek młodego pokolenia. Paulina, pokaż im. Dziękuję ci, Bartku, za zaproszenie i gratuluję fantastycznej płyty. Ciebie, bo ty nie siedzisz we mnie. Ale nie słuchasz tego, co chcę powiedzieć. Bo ty masz swoje dziwne teorie, brednie. Zaraz mnie trafisz lag, wyjdę z ciebie. Czasami myślę, że zaraz uduszę cię. Kiedy twój zimny ton, to sprowadza mnie na ziemię. Hey, yeah! Coś mnie strzeli. A czasami myślę, że zaraz zabiję cię. Ale twój zimny ton mnie kręci, wiesz to przecież. Myślę, że zaraz zabiję cię, ale twój zimny co? Nie kręci, wiesz to przecież. Szanowni Państwo, na tej najlepszej na świecie scenie specjalnie dla Państwa Paulina Mazur, zespół Hurricane. Na perkusji cudowny, jedyny w swoim rodzaju, Kamil Stasiak. Na basie Bartek Łuczkiewicz. Na gitarze Mariusz Ostrowski. Ponieważ zrobiliśmy taką płytę, która była w sumie w jakimś stopniu inspirowana latami 70. Byłoby niezwykle głupio, żeby na płycie nie pojawił się przynajmniej jeden kawałek w rytmie disco. No i wyszło nam coś takiego. Nikt nie zna mnie jak ty, dobrze do pół. Czarny zmęczona, piękna jak w tamtą noc. No chodź, no chodź, to było niedaleko stąd. Pamiętaj, gdzie to było być. Znalazła mnie już, kiedy zniknę. I no chodź, no chodź, to było niedaleko stąd. Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie, jak ty dobrze do bólu. I czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie, jak ty dobrze do bólu. I czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go? Bardzo Państwu dziękujemy. Teraz zaserwujemy znowu niestety smutną piosenkę, ale to będzie jedna z ostatnich, obiecujemy. Na gitarze Mariusz Ostrowski, który musi troszeczkę przestroić jedną strunę, ponieważ inaczej nic nam nie odpali. W sensie efekt będzie raczej mierny. Możemy. Powiedz mi, dobrze wiem, że już nie zmienisz nic. Usunąłem z mebli ślady twoich rąk. Kiedy byłeś z nim już daleko stąd. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Nasze dzieci, których już nie będziemy mieć. I podróże chwile pełne niezrobionych zdjęć. Zasypane ślady nasze tak, gdyby nigdy nic. Zasłonięte okna i zamknięte szczelnie drzwi. teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Chciałeś, żeś się tobie, co mam ci powiedzieć, kiedy pytasz, co słychać, tak zwyczajnie pytasz mnie. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Nie chcę widzieć po co. Tam jest Stasiak Bęgun, Bartek Włóczkiewicz, gitara basowa. Zagramy teraz taką piosenkę o również dosyć chwytliwym tytule. Być może treść piosenki nie jest aż tak chwytliwa, ale tematyka jest dosyć, jakbym, donośna. Nie, właściwie nie. Sytuacja w piosence opowiada historię, kiedy obcy, czyli tak zwany ofoludek, wylądował na ziemi i jest niezwykle zadziwiony tym, co się tutaj wyprawia. Zostawiłem już statek, nie przyda się nam. Wiem, wygląda mi na paczek, ale czuję, że ja miałem tu być i miałem tutaj zostać. Zbuduję dom i będę ciebie kochał. Trzy kwiaty, gwiazdy i drugie mlecze, nieważne są, gdy nie ma ciebie, atmosfera jest teraz. Bo ludzie krzyczą i boją się nas. Może by chciało się gdzieś uciekać stąd, ale jeszcze nie teraz, nie zaraz. Nie jestem zły, nie łamię prawa. Nie jestem z tych, co się wtrącają. I powiedz ja, teraz mam udowodnić to i. Nie jestem zły, nie łamię prawa. Nie jestem z tych, co się wtrącają i powiedz ja, teraz mam udowodnić to i. Szukam pracy w zawodzie, nie jest łatwo, to wiem. Może Europy za bardzo, w kosmos nie lata się. Papiery mam, zrobiłem prawo jazdy, opłacam sam parkingi i podatki. Gotuję już kompoty i pierogi, dobrze, że mam szybkie nogi. Atmosfera jest teraz gęsta, bo ludzie krzyczą i boją się nas. Może by chciało się gdzieś uciekać stąd, ale jeszcze nie teraz, nie zaraz. Nie jestem zły, nie łamię prawa, nie jestem z tych, co się wtrącają. Głosy z tych, co się wtrącają i powiedz jak teraz mam udowodnić to. Co się wtrącają i powiedz jak teraz mam udowodnić to. Nie jestem zły, nie łamię prawa, nie jestem z tych, co się wtrącają i powiedz jak teraz mam udowodnić to. No właśnie. I tak to brzmi. I będzie jeszcze brzmiało przez kilka dobrych piosenek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najlepszym studiu radiowym na świecie. I mogę tak chyba powiedzieć, to nasze wspólne, wszystkich tutaj przy Myśliwieckiej 357 radiowe dziecko, niech biegnie w świat, niech sobie pięknie radzi, bo co do tego, że sobie poradzi, to nie mamy żadnych wątpliwości. Ola Górecka, jako autorka słów na płytę Tylko się nie denerwuj, prywatnie żona Bartka Sosnowskiego, też jest tutaj z zespołem, tak jak mówiłem to w zapowiedzi początkowej. Bardzo dobrze, bo to myślę, że dobry omen dla nich wszystkich. Tylko się nie denerwuj, czekamy na kolejne koncerty, czekamy na kolejne piosenki z tej płyty i myślę, że podczas naszych audycji wielu moich i koleżanek i kolegów tutaj w Trójce tych piosenek nie zabraknie i na pewno je Państwo usłyszą. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zrealizowali Przemek Nowak i Mikołaj Wierusz, a ja, Piotr Stelmach, dziękuję już za wspólnie spędzony czas i biegnę jeszcze szybko na końcówkę do studia. Dobrej nocy, dobrego wieczoru, papa. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy.